tylko szkoda, że no, dziecko jest zbyt małe, żeby się wypowiedzieć na ten temat, bo pani twierdziła, że niczego nie żałuje i niczego nie straciła w życiu dziecka. Pytanie tylko, czy dziecko jest tego samego zdania i czy ono nie straciło. No i zupełnie zabiera pani głos tacie, który także ma tutaj coś do powiedzenia. Pan Piotr napisał w tej sprawie, czy tata jest gorszym opiekunem małego dziecka od mamy? Nie, a czasami wręcz przeciwnie. Napisał słuchacz, który sam opiekował się dzieckiem, kiedy urodził mu się syn, to żona poszła do pracy. Podobna sytuacja. Żona poszła do lepiej płatnej pracy, a on został w domu i dziś syn to wartościowy, dobrze wychowany młody człowiek. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. MediaMarkt.pl. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Uwaga, uwaga! Mamy dla Was super rabaty! Chcemy więcej! Dużo więcej! Chcemy więcej! Jeśli obniżka cen to dla Ciebie za mało, odwiedź dealerów Hondy podczas Honda Dream Days i sam wybierz dodatkowy bonus. Koła zimowe, ubezpieczenie, a może przedłużona gwarancja. Sumując korzyści, tylko do 23 listopada kupując wybrane modele Hondy, możesz zyskać nawet do 24 tysięcy złotych. Nie zwlekaj! Już dziś zapraszamy do autoryzowanych salonów Hondy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 listopada, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. PiS chce powołania komisji śledczej i miałaby zbadać m.in. przetargi na system informatyczny, który zawiódł w wyborach samorządowych. W Centrum Dialog. Dialog w sprawie kompanii węglowej z protestującymi górnikami spotkała się premier Kopacz. W tym serwisie także o kolejkach w Jeleniogórskim Ośrodku Orzekania o Niepełnosprawności. Wyjaśnimy, dlaczego nie trzeba w nich stać. Kontrola NIK-u to za mało. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania komisji śledczej, która zbada awarię systemu liczącego głosy w wyborach samorządowych i przetargi na programy informatyczne w Państwowej Komisji Wyborczej. Zdaniem szefa Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Błaszczaka mamy do czynienia z kompromitacją państwa. Ja już w maju 2013 roku napisałem do prezydenta Bronisława Komorowskiego pismo, w którym zwracałem uwagę na doniesienia medialne, że Państwowa Komisja Wyborcza jeździ na szkolenia do Rosji, że serwery Państwowej Komisji Wyborczej są poza naszym krajem. W odpowiedzi otrzymałem pismo, że nie dostrzega konieczności nowelizacji ustawy. Jak już informowaliśmy, w związku z kłopotami dotyczącymi liczenia głosów oddanych w wyborach samorządowych, Państwową Komisję Wyborczą skontroluje NIK. O tym, że ta kontrola zacznie się już dziś, a nie w styczniu jak planowano, poinformował w Polskim Radiu szef Izby. I o tym Witold Banach. Kontrolerzy sprawdzą nie tylko system, który zawiódł przy wyborach samorządowych, zapewnia prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Będziemy także chcieli wrócić do przetargu z listopada 2013 roku. To był pierwszy przetarg na platformę wyborczą 2.0, platformę, która miała obsługiwać wszystkie wybory. Ta kontrola zapewne pokaże, kto zawinił, bo zdaniem konstytucjonalisty profesora Marka Chmaja odpowiedzialność za problemy informatyczne nie powinna powodować zdymisjonowania wszystkich członków PKW. Należy zweryfikować, czy ponosi winę za to dyrektor. dyrektor do spraw informatycznych, czy może Krajowe Biuro Wyborcze. Dopiero po przeprowadzonym postępowaniu, kiedy zobaczymy, kto tak naprawdę zawinił, wtedy piętnujmy konkretne osoby, a nie cały organ. Członków PKW może odwołać prezydent na wniosek prezesów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak taki wniosek jak dotąd do prezydenckiej kancelarii nie wpłynął. Wyjaśnia dyrektor biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Joanna Trzaska-Wieczorek, a oficjalne wyniki wyborów samorządowych poznamy prawdopodobnie dziś wieczorem. Prezydent wniosku nie dostał, ale już wiadomo, że zamierza się spotkać z prezesem każdego z tych trzech organów, które wskazują kandydatów do Państwowej Komisji Wyborczej. W centrum dialog na razie bez przełomu z górnikami z kompanii węglowej rozmawia tam m.in. wicepremier minister gospodarki Janusz Piechociński. Wcześniej premier Ewa Kopacz przedstawiła protestującym decyzję rządu. Na Radzie Ministrów został powołany pełnomocnik do spraw naprawy sytuacji w polskim górnictwie, czyli pan minister Kowalczyk, który z Ministerstwa Skarbu Państwa będzie przeniesiony do Ministerstwa Gospodarki i będzie tylko i wyłącznie tą sprawą się zajmował. Górnicy od czwartku okupują siedzibę kompanii węglowej, domagają się m.in. odwołania odpowiedzialnego za górnictwo wiceministra gospodarki Tomasza Tomczykiewicza i wymiany Rady Nadzorczej Spółki. Protest rozpoczął się po informacjach związkowców o tym, że w kasie nie ma pieniędzy na wypłaty. Tłumy w Jeleniogórskim Ośrodku Orzekania o Niepełnosprawności czekające w kolejkach osoby potrzebują orzeczenia lekarza, czy mają prawo do karty parkingowej pozwalającej stawiać auto na tzw. kopertach. Wymianę kart wymaga znowelizowane prawo o ruchu drogowym. Kolejki w Jeleniej Górze są tak wielkie, że niepełnosprawni rejestrowani są już na styczeń. Ich problemem zajął się Piotr Słowiński. Niepełnosprawni stojący w kolejce w ośrodku orzekania o niepełnosprawności w Jeleniej Górze nie kryją nerwów. No w ogóle takie upokarzające trochę. Każdy jednak przyjść musi, mówi szefowa placówki Dorota Ćwiek. Urzędnik musi sprawdzić, czy osoba, której ma być wydana karta parkingowa, żyje. Nie przypuszczałem, że zrobi się z tego Armagedon. Mówi Stanisław Schubert z Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Jak podkreśla, z 5000 osób, które mają stare karty parkingowe w Jeleniej Górze, po tej weryfikacji i staniu w kolejkach większość i tak nie będzie zadowolona, bo 4000 tych kart nie dostanie. Nowe prawo zakłada bowiem, że nie wystarczy być niepełnosprawnym, by taką kartę dostać, ale też trzeba mieć ograniczone możliwości ruchu. Niepełnosprawni narzekają jednak nie tylko na trudność w zdobyciu dokumentu, ale też długi czas oczekiwania na załatwienie sprawy. My, biedni, zwykli ludzie, musimy sobie postać, bo chorzy mają czas, prawda? Podkreślmy jednak, że te kolejki są niepotrzebne. Początkowo stare karty miały obowiązywać do końca listopada, ale potem, jak miesiąc temu przepisy zmieniono, będą ważne do końca czerwca przyszłego roku. NATO ostrzega przed Rosją. Unia Europejska ostrożna w opiniach. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg poinformował w Brukseli, że Moskwa nadal zwiększa obecność wojskową na wschodzie Ukrainy. Mówił o tym podczas spotkania z unijnymi ministrami obrony. Tymczasem unijni szefowie dyplomacji wczoraj potraktowali Rosję łagodnie. Unijni ministrowie starannie dobierali słowa. We wczorajszym oświadczeniu na przykład napisali o zagranicznych bojownikach na wschodzie Ukrainy. Dziś szef sojuszu Jens Stoltenberg mówił w Brukseli, kto prowadzi działania na Ukrainie. To Rosja. Mówimy o ruchach wojsk czy o dostawach sprzętu i nowoczesnych systemów obronnych. Widzimy, jak Rosja destabilizuje sytuację na Ukrainie. Z tą opinią zgodził się dziś minister obrony Tomasz Siemoniak. Znacznie bliższe mi jest to, co mówi sekretarz generalny NATO. My oczywiście najmocniej jesteśmy najbardziej skoncentrowani na tym, co się dzieje na Ukrainie, bo uważamy, że to największy kryzys od zakończenia zimnej wojny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Po bardzo dobrych występach w eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy wygrali z Gibraltarem, Niemcami, Gruzją oraz zremisowali ze Szkocją. Dzisiaj nasza reprezentacja zagra ze Szwajcarią. Będzie to mecz towarzyski, ale jak podkreśla trener Adam Nawałka, piłkarzom zależy na kolejnym udanym występie. Przed nami bardzo ciekawe spotkanie ze względu na poziom przeciwnika, jego sposób gry, wysoka kultura gry, bardzo nowoczesny futbol, zarówno jeżeli chodzi o szybki atak, świetnie zorganizowani w defensywie. I myślę, że jest to doskonała okazja do tego, żeby sprawdzić kilku zawodników. Takie mamy założenia. Czekam na to spotkanie. Wierzę gorąco w to, że będziemy walczyć o zwycięstwo. Podtrzymamy dobrą pasę i godnie pożegnamy się z kibicami. Początek meczu we Wrocławiu o godzinie 20:45. Transmisja w telewizyjnej jedynce. Dziś zostanie rozegranych także kilka innych meczów. Niezwykle ciekawie zapowiada się starcie naszych grupowych rywali, Niemców, z Hiszpanią. Mistrzowie świata tym akcentem zakończą niezwykły rok, którego ukoronowaniem było zdobycie tytułu w Brazylii. Ten rok był niesamowicie udany i zawsze będzie miał dla nas szczególne znaczenie, bez względu na wynik tego meczu towarzyskiego. W innych spotkaniach towarzyskich Szkocja zagra z Anglią, Portugalia z Argentyną, a Francja ze Szwecją. Przed tym meczem zostanie zaprezentowana oficjalna maskotka Mistrzostw Europy, które w 2016 roku odbędą się we Francji. Maskotka przedstawia chłopca ubranego w strój sportowy w barwach narodowych Francji i ma czerwoną pelerynkę. Imienia jeszcze nie ma. Zostanie ono wybrane przez fanów w głosowaniu internetowym do końca listopada. Maskotki nie mają jeszcze lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata, które odbędą się w 2019 roku. Na to jeszcze za wcześnie. Wiadomo za to, że odbędą się w stolicy Kataru, Dausze. Taką decyzję podjęło Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych podczas posiedzenia w Monako. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Wieczorem i w nocy chmury, lokalnie opady deszczu, na południu mglisto, temperatura w nocy od plus 1 stopnia na Podlasiu do 4 w centrum i do 6 na południowym zachodzie. Co jutro? Czy pan Robert musi tak mówić, że jutro spadnie śnieg, nie może powiedzieć, że śnieżek? A więc jutro nadal pochmurno i deszczowo, tylko na południowym, na południu będzie się przejaśniać, za to na Podlasiu i na Mazurach możliwy deszcz ze śnieżkiem, a w górach czysty śnieżek. Temperatura jutro od plus 2 stopni w Augustowie do plus 10 na południu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. MediaMarkt.pl. Nie lubię początków reklam, tego całego czarowania. Jako przedsiębiorcy interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem, w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla. Marek, chodź. Zarezerwujemy letnie wakacje. Wakacje! Czemu tak wcześnie? Bo w TUI właśnie teraz są najtańsze. A jak później zmienimy zdanie? To bezpłatnie zmienimy rezerwację. A jeśli w last minute będzie taniej? To TUI zwróci nam różnicę. A czy w ogóle stać nas na wakacje już teraz? Jasne. Do końca listopada wpłacamy tylko 10% zaliczki. Super. A jeszcze rabat 500 zł dla każdego dziecka. Wakacje! Wakacje! Tylko do końca listopada w TUI zarezerwujesz najtańsze oferty first minute na lato 2015. TUI. Beztroskie wakacje. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi. Kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 minut po 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę o losach polskich dzieci, które trafiły w 1944 roku m.in. do Nowej Zelandii. Well, this is the price we would find. Stevie Nicks, 14 minut po 17. Teraz o losach, jakie wyznaczyła polskim dzieciom historia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. W studiu goście pani Aleksandra Kulak, która mając 5 lat trafiła w 1944 roku z Kazachstanu do Nowej Zelandii. Dzień dobry, pani Aleksandro. Dzień dobry. Obok pani Aneta Hoffman, prezes Fundacji Kresy Historii, która to fundacja jest organizatorem sympozjum naukowego Losy dzieci w obliczu wojny. I to jest sympozjum zorganizowane w 70. rocznicę przejazdu dzieci polskich uchodźców do Nowej Zelandii. W dużej części te dzieci były sierotami po zesłańcach syberyjskich. Pani Aleksandro, pani miała to szczęście, że pani miała mamę w tym 44 i to z mamą wyjeżdżała pani ze Związku Radzieckiego. Nie. Mamę zatrzymano na granicy. Znaczy przed wyjazdem. Mama organizowała ten wyjazd. Mama organizowała wyjazd i właściwie to był ostatni transport, jaki opuszczał, jaki dostał zgodę Rosji Sowieckiej na opuszczenie jej granic. I przed tym wyjazdem naszym aresztowano cały personel, w tym moją matkę. To był personel domu dziecka. To był personel polskiego domu dziecka, polskiego ośrodka w Aszchabadzie. Personel został aresztowany po jakimś czasie. No, zorganizowane było życie takiego ośrodka. Tam było 300 dzieci. Więc... Pamięta pani ten dzień rozstania ze swoją mamą, kiedy mama przez Rosjan, przez czerwonoarmiejców została wtedy zatrzymana, a pani z tymi pozostałymi dzieciakami mogła jechać dalej? To znaczy ja pamiętam wizyty moje w więzieniu u matki i moje niezrozumienie, dlaczego ja z nią nie mogę zostać. Co wtedy mama pani mówiła? Mam pilnować babci. Bo babcie zwolnili po kilku dniach po aresztowaniu, była, nie nadawała się na przetrzymywanie i właściwie to kilka osób z personelu zwolniono, żeby dzieci miały opiekę. I pani jako pięciolatka z grupą 300 polskich dzieci ruszyła w podróż. Tak. Mama została w więzieniu, babcia została w Aszchabadzie, tak opuszczona sama sobie. A jaką drogą trafili państwo jako dzieci z Aszchabadu do Nowej Zelandii? No myśmy, wszystkie te transporty szły przez Iran praktycznie. Tam było 20 tysięcy dzieci w Iranie. To się ten eksodus, ta wędrówka przez Iran zaczęła się w 1941. Nasza grupa zamknęła to w 1943 w listopadzie. I stamtąd no, rząd szukał miejsca dla tych dzieci, bo przecież Iran sprzyjający klimat był w Isfahanie. Tam głównie były skoncentrowane te wszystkie ośrodki. Tam było 17 takich domów opieki i 3 takie administracyjne. W Teheranie to byli junacy właściwie. I stamtąd rząd nasz na uchodźstwie szukał rozwiązania, szukał miejsca dla tych dzieci, dla tej ludności cywilnej w ogóle, raz spokojnego portu, a dwa spokojnej drogi, którą można by przebyć statkami do tych portów. Wszystkim się wtedy jeszcze wydawało, na początku się wydawało, że gdzieś musimy przeczekać i wrócimy do kraju. Po Jałcie już zaczęło być wątpliwe, czy to tylko przeczekać, że nie wiadomo co, że trzeba gdzieś znaleźć miejsce. I w Iranie, Iran był przyjazny i ja jakoś bardzo dobrze wspominam Iran, ale mimo, że zostałam tak nagle sama, bo inne dzieci już wcześniej potraciły rodziców, że były przyzwyczajone do tej sytuacji, u mnie się to stało tak właściwie bardzo, bardzo szybko. Potraciły rodziców i widziały straszne rzeczy, bo to były dzieci zesłańców syberyjskich i ta gehenna Syberii, gehenna Kazachstanu, te zimy, które ci ludzie tam przeżyli, nie wszyscy, to było coś strasznego. To ja mam list nawet zachowany taki mojej mamy, która dostała od swojej wychowanki, którą wywiozła do Aszchabadu, a potem ona trafiła do Nowej Zelandii, która przypomina mamie, że ją wzięła z dziecka, że je uratowała, bo matka wypadła z pociągu, a ojciec chciał jej pomóc i oboje zostali. I dzieci trafiły w ten sposób do domu, widziały śmierć matki, widziały jak została i jak ojciec nad jej ciałem tam został. Pani Aneto, jak duża była grupa dzieci, które wtedy zostały skoszarowane w pewnym sensie w Iranie i czekały na wypłynięcie do innych portów? Znaczy w sumie z armią Andersa około 40 tysięcy cywili udało się generałowi ewakuować ze Związku Radzieckiego. I Iran był takim pierwszym miejscem, do którego docierały, ale później oni stopniowo rozpraszali się po paru częściach świata. Tak? Część dotarło do Indii, część dotarło do kolonii brytyjskiej we wschodniej Afryce. Mała grupa, 1,5 tysiąca, dotarła aż do Meksyku, a grupa sierot, czy dzieci właśnie pozbawionych opiekunów, ponad 700, trafiła właśnie do Nowej Zelandii. Także to rozproszenie po całym świecie było ogromne i zresztą no, podziwiać trzeba też w tak tragicznych warunkach, jak ogromną logistyczną też akcją była cała ta pomoc rządu polskiego i brytyjskiego. Transporty morskie były w jakiś sposób konwojowane? Czy to były cywilne statki, które z cywilami, które płynęły konwojowane przez okręty. Znaczy myśmy płynęli transportowcem General Randall, tym transportowcem wracali też żołnierze ranni z frontu, australijscy i nowozelandcy do siebie, do domu i na ten okręt zamusztrowano nas w Indiach. Pani miała wtedy 5 lat, pamięta pani tę podróż? 6. Pamięta pani wyraźnie tę podróż? Tak, ja pamiętam rozstanie z babcią. Najgorszy moment utkwił mi, to był ten, kiedy ja się najpierw cieszyłam, że jadę razem z dziećmi. Przyjechały samochody po kolei grupami na jeden, drugi, trzeci, piąty samochód i jak już znalazłam się na tej pace tej ciężarówki, nagle zobaczyłam babcię. Ja byłam w najmłodszej grupie, rozjeżdżaliśmy na końcu i zobaczyłam, miała klęka na takim piachu na tym podwórku i uświadomiłam sobie chyba wtedy po raz pierwszy, że ja muszę już teraz tylko na siebie liczyć, że ja zostaję sama, że ja się nie mam kim opiekować, bo ja się przecież miałam opiekować babcią. I ten moment bardzo pamiętam ten odjazd ciężarówki. Mama, która była aresztowana w Związku Radzieckim, przeżyła wojnę? Mama wyszła z więzienia i została aresztowana, bo nie chciała przyjąć sowieckiego obywatelstwa. Po wyjściu z więzienia dostała taką propiskę, gdzie jest napisane, że jest obywatelem rosyjskim. Nie chciała jej przyjąć, a właściwie to bardzo nie chciała jechać, bo ją mieli na Zamudarię gdzieś tam wysłać. I w więzieniu bardzo dobrze ją przeszkolono. Tam się nauczyła, jak się żyje, jak się rozmawia z władzą i jak się załatwia sprawy. I mama jakoś tak bardzo, grożąc Stalinem, Moskwą i wszystkim, doprowadziła do tego, że jej pozwolono na zostanie w Aszchabadzie. Przydzielono jej mieszkanie takie, gdzie ta właścicielka uprzedziła ją po jakiejś tam libacji, żeby ala ty nie przyprowadzaj tu nikogo i nie mów, bo ja wszystko muszę powiedzieć. I tam mama no, starała się stamtąd wyrwać. I właściwie to pomogli polscy Żydzi, którzy tam byli w Aszchabadzie. A ból mój polega na tym, że musimy kończyć tę rozmowę, a właściwie drasnęliśmy ten temat, można by rozmawiać i rozmawiać. I właściwie przede wszystkim pani Aleksandro powinna książkę na ten temat napisać i te wszystkie wspomnienia zebrać, bo to byłaby niesamowita historia, tym bardziej, że takich historii jest no kilkaset, bo w setkach liczone są te dzieci, które trafiły do Nowej Zelandii. Pani Aleksandra Kulak, dziękuję bardzo za spotkanie. I pani Aneta Hoffman, prezes Fundacji Kresy Historii, która to seminarium dzisiejsze zorganizowała. Czy w internecie można znaleźć takie historie i te opisy tego, co przeżyły polskie dzieci? Jak najbardziej, będziemy to publikować na naszej stronie, także serdecznie zapraszamy i dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Przepraszam, że tak krótko, takie są radiowe prawa, bo już Ernest Zozuń czeka w kolejce. Twarda polityka za chwilę się pojawi na antenie. 23 minuty po 17:00. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, to grupa Russian Red. This is the pillow I stole from the Northridge Hotel. Then took a fast train in the morning to hide my regrets. Melted down. Planet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Sterczy w ścianie taki pstryczek, mały pstryczek elektryczek. Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, to się widno robi w mig. Znają Państwo zapewne ten wierszyk, ale dalej idąc jego śladem, jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, to się woda zagotuje. No tylko rymu tu nie ma. No ale nie o rym chodzi. No bo jak innym pstryczkiem zrobić pstryk, no to takie rzeczy płyną w mig. O, i tu rym jest. No to pstryk. Będę namawiał wszystkich do podjęcia tego trudnego tematu Unii Energetycznej. Energia w Europie w poszukiwaniu partnerstwa. Czy Unia Energetyczna może być remedium na kryzys ukraiński? Mr. President, on energy policy, we like to talk about three objectives. Budowanie wspólnej polityki energetycznej zaczęło się przed mniej więcej 5-6 laty. Ernest Wyciszkiewicz, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Po pierwszym kryzysie poważnym gazowym między Rosją a Ukrainą. Wtedy pierwsze pomysły się pojawiły, powstało wiele różnych inicjatyw ustawodawczych i ostatnią zaproponowaną przez Polskę jest Unia Energetyczna z tego roku. Unia Energetyczna zaproponowana przez Polskę ma obejmować wspólną infrastrukturę energetyczną, zapewnienie wzajemnego bezpieczeństwa energetycznego na wypadek sytuacji kryzysowych, rozwój własnych źródeł pozyskiwania surowców energetycznych, szeroką dywersyfikację dostaw, a co najważniejsze, wspólne występowanie na rynku wobec dostawców surowców energetycznych z zewnątrz. Podstawowym celem Unii jest uniezależnienie się od dostaw ropy i gazu z Rosji. Polityka energetyczna do tej pory z reguły była prowadzona przez państwa członkowskie. Jeszcze raz Ernest Wyciszkiewicz, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. A więc różnice interesów, które są nieuchronne w tym obszarze, powodowały, że każda ze stolic ciągnęła w swoją stronę. Mam nie tylko państwa, które mają sprzeczne interesy, mamy korporacje, które nie są zainteresowane tym projektem, bo to wchodzi w bardzo wrażliwą sferę ich kontraktów, które są dzisiaj tajne, niejawne. Mamy instytucje europejskie, które mają swoje interesy. Czyli problemem zasadniczym obecnie jest brak jedności i spójności europejskiej w tej bardzo ważnej materii. Co też było wykorzystywane na przykład przez naszego najpoważniejszego dostawcę surowców energetycznych, czyli Rosję. Unia Energetyczna ma stanowić swego rodzaju parasol łączący interesy wszystkich krajów pod wspólnym szyldem. I o ile kwestie wspólnej infrastruktury, zwiększania wydobycia czy wzajemnej asekuracji na wypadek sytuacji kryzysowej rodzi pewne problemy, ale do rozwiązania, to kwestia wspólnych zakupów surowców energetycznych już taka prosta nie jest. Istnieje wiele projektów, jak to zrobić. Niektóre są uważane za niezgodne z ustawodawstwem europejskim, jak na przykład obowiązkowe wspólne zakupy gazu. Inne z kolei są uważane za warte zbadania. Jesteśmy w momencie, w którym trzeba krok po kroku pewne te elementy, które Polska zaproponowała wiosną tego roku, sukcesywnie wprowadzać. To nie nastąpi z dnia na dzień, bo to jest niesłychanie trudne, niesłychanie złożone i kosztowne też. Wymaga namówienia wielu graczy wokół, żeby poszli naszym śladem, ale teraz jest dobry moment. Obecny rosyjsko-ukraiński kryzys stanowi bodziec i to podstawowe założenie Unii Energetycznej w ostatnich dniach uzyskuje no może nie zielone światło, ale nie ma już czerwonego. Zgodnie z polską propozycją wspólne zakupy gazu mogłyby pomóc w ograniczeniu uzależnienia krajów wspólnoty od zewnętrznych źródeł dostaw oraz obniżyć koszty energii. Według komisarza Szewczowicza należy się nad tym zastanowić. Myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, by zgłębić tę kwestię. Nowy system, jak proponuję, powinien być wdrażany stopniowo, na początku na zasadzie dobrowolności. Wiem, że to nie jest prosta sprawa, że ma wiele konsekwencji i może zadziałać tylko, jeśli będziemy w pełni przestrzegać zasad konkurencyjności oraz reguł Światowej Organizacji Handlu. Szewczowicz zauważył, że Unia Europejska jest największym importerem surowców energetycznych na świecie, co daje jej mocną kartę przetargową w negocjacjach z krajami trzecimi. Płacimy naszym dostawcom 400 miliardów euro rocznie. Myślę, że to bardzo silny argument w debacie energetycznej, ale do tego musimy mówić jednym głosem. To jest bardzo ciekawe, ale gdyby nie Rosja, gdyby nie Gazprom i jego dosyć takie krótkowzroczne próby wpływania na państwa członkowskie, realizowania interesów kosztem pewnych państw członkowskich, politycznych nacisków czy gospodarczych nacisków na swoich sąsiadów, gdyby to się nie zdarzyło, nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy. To znaczy cały ten proces w zasadzie jest zasilany właśnie tym poczuciem zagrożenia, które płynie ze wschodu. I w tym roku no, mamy tego apogeum, prawda, i polityczne, i wojskowe, i ekonomiczne. Więc powstała sytuacja, w której nie trzeba przekonywać bardzo mocno wielu w Unii, że coś trzeba z tym zrobić. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Co? Wspólne zakupy gazu, Unia Energetyczna, solidarne działanie w obliczu zagrożenia, A solidarne nie polegające na tym, że deklaratywnie będziemy mówić, że się wzajemnie popieramy. Nie. Chodzi o to, że solidarnie, czyli wszyscy, zgadzamy się ponieść koszty. Energetyczna Unia Unii Europejskiej ma doprowadzić do tego, byśmy mogli myśleć, że sterczy w ścianie taki pstryczek, mały pstryczek, elektryczek. Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, to rachunki przyjdą w mikale niezbyt duże. Znowu nie ma rymu. No ale może wymyślę ten rym, zanim Unia Energetyczna Unii zostanie też do końca wymyślona. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Tu program trzeci, minęła 17.30. Skrót wiadomości w Trójce, Krzysztof Zyblewski. Być może późnym wieczorem poznamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych. Tak informują przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej. Zapowiedzieli też, że po zakończeniu wyborów powstanie raport dotyczący systemu informatycznego, który nie działał prawidłowo. Na ten raport liczy Bronisław Komorowski, który oczekuje, że PKW wyjaśni, dlaczego liczenie głosów trwa tak długo. Prezydent zamierza się spotkać z prezesami Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, mówi Joanna Trzaska-Wieczorek z prezydenckiej kancelarii. Istnieje problem, trzeba go rozwiązać i trzeba podjąć określone działania, żeby do tego typu sytuacji w przyszłości nie doszło. Do ogłoszenia ostatecznych wyników głosowania wrócimy w serwisie za pół godziny. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy informuje o zatrzymaniu 12-osobowej grupy terrorystycznej w Charkowie. Według śledczych miała ona przygotowywać zamach na delegację holenderską, która odwiedziła miasto 8 listopada. Do tego ataku jednak nie doszło. Zatrzymani mają odpowiadać za wysadzenie w powietrze miejsca, w którym organizowano pomoc dla armii oraz za eksplozję w pobliżu jednostek wojskowych. Mieli zostać przygotowani przez Rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa w Tambowie. Program telewizyjny dla psów Dog TV dotarł do Europy. Jako pierwsze będą go mogły oglądać czworonogi w Niemczech. Niedługo dostępny będzie także w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Francji. Program został opracowany w USA z wykorzystaniem, jak podkreślają twórcy, osiągnięć naukowych. Psy najsilniej reagują na ruch, a także na zwierzęta. Dlatego na ekranie pojawiają się m.in. tocząca się piłka i zabawy psów na łące. Podkład muzyczny to łagodne melodie grane na jednym instrumencie. To wszystko, pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Akiert. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji widzi szansę na prywatyzację Poczty Polskiej. Nie ma konkretnej daty, bo proces ten zależy od wyników finansowych, które operator osiągnie w tym i przyszłym roku, mówi wiceminister administracji i cyfryzacji Małgorzata Olszewska. Przyszły rok też w dużej mierze odpowie na to, z jaką sytuacją mamy do czynienia, dlatego że cały czas tak naprawdę trwa taka ciągła praca nad tym, jak zdywersyfikować przychody, bo jest faktem, że ludzie wysyłają coraz mniej listów tradycyjnych. Prezes spółki Jerzy Juśkowiak przypomina, że szansa na giełdowy debiut jest, ponieważ zakłada to strategia poczty do 2018 roku. Ja cały czas ją widzę, natomiast poczekajmy do decyzji właścicielskich i sądzę, że te decyzje właścicielskie rozpoczną właśnie ten proces. Kiedy? Nie wiem. Duży wpływ na sytuację finansową Poczty Polskiej oraz jej debiut może mieć konkurs na operatora wyznaczonego. Urząd Komunikacji Elektronicznej powinien ogłosić go do końca roku. Firma, która wygra rywalizację, przez 10 lat będzie świadczyć usługę powszechną na rynku pocztowym. Dziś z dwudniową oficjalną wizytą do Polski przybył prezydent Bułgarii, Rosen Plevneliev. Ta wizyta ma na celu wzmacnianie polsko-bułgarskiej współpracy gospodarczej. A Bułgaria to atrakcyjny kraj dla przedsiębiorców, tłumaczy Joanna Mik, prezes firmy doradczej FIN. Przede wszystkim system podatkowy w Bułgarii jest takim atrakcyjnym elementem i takim bodźcem, który może zachęcić polskich przedsiębiorców do działania na tym rynku. W związku z tym są niskie koszty pracy, niskie koszty prowadzenia działalności, stosunkowo niskie w porównaniu do innych krajów, nawet z tamtego regionu Europy. Branż, które mają szansę na sukces na rynku bułgarskim, jest kilka. No przede wszystkim sektor żywnościowy, tutaj produkty zwierzęce, ale też sprzęt mechaniczny czy metale nieszlachetne. W tych trzech grupach tak naprawdę zaobserwowaliśmy w 2013 roku ponad 50% wzrost. Wymiana handlowa między naszymi krajami podwoiła się w ciągu ostatnich 5 lat i w 2013 roku wyniosła 1 012 000 000 euro, a już w pierwszych 8 miesiącach tego roku obroty między Polską a Bułgarią wyniosły prawie 780 000 000 euro. Oznacza to wzrost o ponad 9% w porównaniu z 2013 rokiem. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych kończy dziś dzień na zielono. WIG20 i WIG na plusie 0,51%, a obroty wyniosły dziś ponad 622 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,50 groszy euro, 4,21 groszy, dolar jest po 3,36 groszy, funt brytyjski kosztuje 5,25 groszy. Uncja złota kosztuje w tej chwili 1195 dolarów. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Pogoda, jaka jest, każdy widzi, a jeżeli wyjdziemy na dwór, to do tego jeszcze każdy poczuje, że jest zimno. Na południu tej nocy plus jeden, na Podlasiu plus jeden, tam najzimniej, w centrum plus cztery, na południowym zachodzie plus sześć, najcieplej. W nocy chmury, lokalnie opady deszczu, na południu możliwe mgły. Jutro wciąż pochmurno i deszczowo, na Podlasiu i na Mazurach może to być deszcz z tym białym wymieszany, a w górach już czyste białe. Temperatura jutro od plus 2 stopni w Augustowie do plus 9-10 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Dzień dobry. Witamy w salonie Orange. W czym mogę pomóc? Prezentów. Prezentów szukam dla ciężko pracującego człowieka. Takiego jak ja. Świetnie pan trafił, bo w Orange doceniamy ciężko pracujących właścicieli firm i oferujemy im duży wybór smartfonów w super cenach. Na przykład Samsung Galaxy S3 LTE z nielimitowanym internetem i tablet w prezencie. No, to faktycznie jest co pakować. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty godzina 18, teraz nieco więcej o pogodzie. Zapraszamy do Trójki. Łączymy się z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przy telefonie synoptyk dyżurny pan Kamil Walczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchacze domagają się, żebym tak jakoś delikatnie i ostrożnie podchodził do prognozy pogody i nie mówił od razu, że śnieg, tylko na początek śnieżek albo jakiś takich słów używać. Czy jest tak, że będziemy się musieli przyzwyczajać już do tego słowa na si? Nie, absolutnie nie. W najbliższych dniach opady śniegu będą raczej zjawiskiem lokalnym, głównie na wschodzie kraju. W górach oczywiście tego śniegu będzie więcej. Już dzisiaj zarówno w Sudetach, jak i w Tatrach mieliśmy do czynienia z opadami śniegu. I to jest śnieg, który w górach już zostanie, ten w wyższych partiach? Przez parę dni zostanie, później możliwe, że na początku przyszłego tygodnia zrobi się troszeczkę cieplej i niestety ten śnieg stopnieje. A jak będzie wyglądało na nizinach w tym tygodniu, jutro, pojutrze i w najbliższych dniach? W najbliższych dniach będzie podobna pogoda, tak jak mamy dzisiaj, czyli sporo chmur, miejscami opady deszczu, zwłaszcza tej najbliższej nocy i jutro te opady mogą być momentami o umiarkowanym natężeniu, a w weekend już troszeczkę lepiej, pokaże się więcej słońca. Opady będą głównie tylko na wschodzie kraju, na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Czyli skoro na weekend mamy nadzieję na pogodne dni, sobotę i niedzielę, ze słońcem gdzieniegdzie, czy to znaczy, że będzie też cieplej, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Temperatura utrzyma się mniej więcej na tym samym poziomie, czyli od około 1 zera stopni na północnym wschodzie do tych 5-6 stopni na zachodzie i południu kraju. 0,5 od 0 do 5 w nocy, czy w ciągu dnia? W ciągu dnia oczywiście, to mówię o temperaturze maksymalnej. Jeżeli chodzi o temperaturę minimalną, To na przeważającym obszarze kraju będzie ona dodatnia w zakresie od 0 do 3 stopni, jedynie na północnym wschodzie troszeczkę niższa, do minus 3 stopni. A kiedy spodziewane są przymrozki, czy może mrozy w nocy? Znaczy w nocy to właśnie tak jak powiedziałem, na północnym wschodzie w najbliższych dniach, a takich mrozów, żeby się utrzymywały przez całą dobę, nie planujemy w ciągu najbliższego tygodnia. Czyli drogowcy jeszcze w tym tygodniu, w ciągu najbliższych tych 5-7 dni mogą spać spokojnie, zima ich nie zaskoczy? Tak, zima na razie nie zaskoczy, prognozy są optymistyczne. Dziękuję za te optymistyczne informacje. Oponiarze też mogą być zadowoleni, bo to już chyba czas na to, by zmieniać opony z letnich na zimowe, tak, najwyższe. Tak, tak. Lepiej nie będzie. Lepiej nie będzie, nie spodziewałem się już jakiegoś znacznego ocieplenia. Pan Kamil Walczak, synoptyk dyżurny z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 20 minut, godzina 18. Teraz grupa Pink Floyd, a już za chwilę Damian Kwiek w Pulsie Trójki. No, o czym by, jak nie o przygodach wyborczych, okołowyborczych. Tu Trójka, za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Po niedawnych wyborach samorządowych więcej niż o ich wynikach rozmawiamy o liczeniu głosów, a w Pulsie Trójki porozmawiamy teraz nie o liczeniu głosów, nie o awariach i nie o systemach, ale o samej Państwowej Komisji Wyborczej. Moimi gośćmi są dr Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór. I dr Mariusz Bidziński, prawnik ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Państwowa Komisja Wyborcza, jeżeli popatrzymy na inne kraje, od tego może rozpocznijmy, to jest typowe rozwiązanie. Tak, no każda demokracja ma jakiegoś swojego arbitra, jakiegoś sędziego, który dba o reguły, który dba o zaufanie do tych reguł. PKW, którego historia prawna sięga początku lat 90., w tej chwili swój status i statut prawny ma przede wszystkim zapisane w kodeksie wyborczym, który obowiązuje w Polsce od roku 2011, chociaż powiadam, historia PKW jest dużo, dużo dłuższa. To, co jest może ważne dla politologa, to po pierwsze, że nie jest to instytucja konstytucyjna, co z jednej strony osłabia, bym powiedział, taki status polityczny PKW, ale z drugiej strony, tak jak jest w takiej jak jesteśmy w sytuacji, daje łatwiejsze możliwości zmiany, żeby dokonać zmian w PKW, choć nie jestem tego zwolennikiem, trzeba zmieniać konstytucji. Czyli 91 rok to jest tak. Pojawienie się w naszym systemie PKW, a ten kształt, który to jest który kodeks mamy wyborczy 5 chyba stycznia 2011 roku. Jarku, może jeszcze dodam, że to jest arbiter, czyli to jest taka instytucja, która ma być sędzią procesu politycznego. Są dwa generalnie sposoby budowania tego arbitrażu. Pierwszy to jest taki równoważenie władz wpływów politycznych. To jest przykład na przykład w Polsce Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy Rady Polityki Pieniężnej, to znaczy długa kadencja instytucji, różne ciała polityczne mianują tam swoich członków i te kadencje poszczególnych członków są wymienialne w czasie, co gwarantuje, bym powiedział, pewną równowagę, pewną stabilność, niezależność od wpływów politycznych. Natomiast PKW to jest inna metoda budowania tego arbitrażu, taka metoda separacji, to znaczy, że oddzielam od siebie władzę i w tym przypadku władza sądownicza patrzy na ręce władzy politycznej. Mariusz Bidziński, a to jest, pytając wprost, udana instytucja? W mojej ocenie jak najbardziej tak, z punktu widzenia demokratycznego państwa prawnego. Jeżeli mamy na względzie, że potrzebujemy organu jakiegoś, który będzie pilnował prawidłowości funkcjonowania państwa, w szczególności tego jednego z najbardziej demokratycznych przejawów, czyli wyborów, no to konstrukcja PKW całkowicie oddzielająca tą instytucję od władzy publicznej, od Sejmu, Senatu, prezydenta, w zasadzie też poza pozamianowaniem, jest czymś idealnym i trafionym. A jeżeli to, o czym panowie mówią w sensie teoretycznym, przeniesiemy na ostatnie wydarzenia, Sławomir Sowiński. No tak, najpierw powiedzmy, na czym polega problem, bo kiedy obserwujemy ten chaos i to zamieszanie, z którym mamy do czynienia w tej chwili, to wiele osób próbuje to sprowadzić do kwestii prędkości, szybkości, do tego, że to, co się dzieje, jest nienowoczesne. Ja myślę, że nie rzecz w szybkości, czy takiej nowoczesności działania tego systemu, ale rzecz w zaufaniu, a właśnie dokładnie rzecz biorąc, w chaosie, który zobaczyliśmy, bo nie na tym polega problem, czy my wyniki zobaczymy we wtorek, czy w czwartek, tylko na tym, czy działa sprawna, przejrzysta procedura, do której obywatele mają zaufanie. Dzisiaj widzimy, że ta procedura jest dosyć chaotyczna, że ta procedura właściwie się łamie. I to w takim razie tutaj, jeżeli panowie pozwolą, zapytam, jak to jest, że mamy instytucję, która jest sensowna, dobrze wymyślona, jak rozumiem z panów odpowiedzi, i mamy tego typu kryzys. Jak to wytłumaczyć? Ja nie nazywałbym tego osobiście kryzysem, tak? Jest pewien problem natury technicznej. Natomiast wydaje mi się, przynajmniej na tym etapie, dopóki nie będzie wyników kontroli NIK-u czy prokuratury, nie mamy kryzysu personalnego. Dalej komisja jest ciałem kompletnie niezależnym. Nie ma tak naprawdę siły, aby robić naciski polityczne z racji sposobu powoływania i skąd sędziowie pochodzą. Są niezależni w tym zakresie, więc tak naprawdę jest bardziej kryzys techniczny. Jeżeli muszę powiedzieć o kryzysie, a tak naprawdę pewna zwłoka w podaniu wyników wyborów, gdzie ktoś pewnie gdzieś kiedyś zabije. Tylko pan doktor Sowiński zwraca uwagę na to, że to nie jest kwestia tego, czy to technicznie działa, czy jest odpowiednio szybko, tylko chodzi o zaufanie, czyli bardziej o wizerunek Państwowej Komisji Wyborczej. Ja jednak myślę, że mamy do czynienia jednak z bardziej takim no, pewnym kryzysem personalnym, że jednak przy całym szacunku i przy całej dobrej woli tych ludzi pewnie zawiedli ludzie. Jeśli chodzi o samą technikę, ja nie sądzę, że koniecznie musimy wprowadzać jakiś od razu nowoczesny system informatyczny. Zwróćmy uwagę, że po pierwsze w Stanach Zjednoczonych głosy są przynajmniej częściowo liczone nadal ręcznie. Po drugie, w systemie wyborczym mamy też akt głosowania i kilka lat temu się zastanawialiśmy, czy tego aktu, tak powiem, nie zinformatyzować. Wybraliśmy ręczne głosowanie, więc być może też ręczne liczenie możemy dalej praktykować. Ważne, żeby to było przewidywalne, transparentne, sprawdzalne. I tutaj... Być może w tym miejscu właśnie jest klucz problemu. Gdyby Państwowa Komisja Dokładnie. Wyborcza powiedziała nam na 3 miesiące przed wyborami, to jest zbyt mały czas, tak. żebyśmy stworzyli tak. system, będziemy liczyli głosy ręcznie. Pewnie zwłaszcza, że to ręczne liczenie się jakoś tam sprawdzało, było przewidywalne i skoro nie jesteśmy pewni tego, że rewolucyjne zmiany, które wprowadzamy, no, zadziałają, to nie należy tych zmian wprowadzać, a jeśli wprowadzamy, to podejmiemy za nie odpowiedzialność. Teraz jest pytanie, co robić w tej sytuacji, prawda? Pytanie bardzo ważne w perspektywie dwóch kolejnych ważnych elekcji. Mnie się wydaje tak, że po pierwsze nie należy wylewać dziecka z kąpielą, to znaczy byłbym przeciwnikiem zbyt pośpiesznej jakby zmiany całej logiki, zmiany całego systemu i na przykład zmiany tego systemu arbitrażu separacji władzy na ten arbitraż równowagi, czyli budowania takiej instytucji, w której różne organy polityczne mianowałyby na jakąś długą kadencję swoich przedstawicieli. Więc raczej pozostałbym przy tym rozwiązaniu, które jest. Natomiast myślę, pewna taka bardzo prosta ścieżka, którą można przejść. Po pierwsze, myślę, że trzeba dać jakiś krótki czas na refleksję samym sędziom zasiadającym w PKW, po to, żeby też pozwolić im, no właśnie, zreflektować, co się stało i, no mówiąc wprost, zastanowić się nad tym, czy oni dalej powinni instytucją kierować. W sensie technicznym pytanie do Mariusza Bicińskiego. Jakie są wyjścia z tej sytuacji? To znaczy, nie zakładamy, że to powinno mieć miejsce, tylko jak jest możliwe technicznie? To znaczy, w jaki sposób może być na przykład odwołany skład komisji PKW? Czy PKW może podać się sama do dymisji, czy to inaczej musi się odbyć? No, przypadki odwołania członków poszczególnych z PKW są określone w ustawie tak naprawdę, w kodeksie wyborczym. Są to konkretne, wymienione, enumeratywne sytuacje. Odwołanie poza jakby rezygnacją z członkostwa nie jest wcale taka prosta. I na szczęście tak naprawdę. Dlatego, że do odwołania może dojść w konkretnych przypadkach, w szczególności gdy dojdzie, tak naprawdę nazwijmy to ogólnikowo, do braku zaufania do członków. I kto podejmuje decyzję? Ale to wtedy potrzebny jest wniosek tak naprawdę tych osób, które powoływały skład, tak? Czyli mamy 3 członków Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli to osoby, które rekomendowały. Czyli szefowie tych instytucji. Dokładnie, muszą wskazać, że doszło do jakiejś sytuacji, który na przykład, nie wiem, podejrzenie popełnienia przestępstwa, jakieś wykroczenie, no, czyli poważna utrata zaufania do ich niezależności. Czyli szefowie tych instytucji musieliby wysyłać wnioski do prezydenta i prezydenta. Wniosek, tak, uzasadniony wniosek o odwołanie, umotywowany. Ja bym widział takie 4 kroki. Po pierwsze, potrzebny jest silny głos opinii publicznej i on już został wykonany. Opinia publiczna, tak powiem, no wyraźnie tutaj jest niezadowolona. Po drugie, powinniśmy dać czas na refleksję samym sędziom. Co się stało, dlaczego tak się stało? I po prostu pozwolić im też dokonać pewnej oceny i wyjścia, na przykład z twarzą. Uważam, że wyjściem z twarzą byłoby w tej sytuacji wymiar odpowiedzialności za standard zaufań do demokracji, no być może rezygnacja części przynajmniej z nich. Jeżeli to się nie uda, to wtedy wydaje mi się do akcji powinien wkroczyć prezydent, który gdzieś w sensie politycznym jest tutaj no, osobą obecną w tym procesie, choćby poprzez fakt, że powołuje tych sędziów na wniosek prezesów 3 sądów i prezydent powinien zaprosić tych prezesów 3 sądów i zastanowić się, co należy w tej sytuacji zrobić. Gdyby to nie poskutkowało, to jako pewna ostateczność, 4 krok, no wtedy być może politycy, którzy przed wyborami deklarowali taką gotowość współpracy, no teraz właśnie być może mogliby usiąść i zastanowić się, czy należy wprowadzić jakieś zmiany w tej ustawie, chociaż to jest, ja bym powiedział, bardzo ryzykowne, to jest w gruncie rzeczy bardzo też późno, zważywszy na to, że mamy już otwartą otwartą kampanię prezydencką, więc ten ostatni krok jest ostatecznością. Wierzę głęboko w to, że sami sędziowie, jeśli damy im pewną możliwość też wyjścia z twarzą z tej sytuacji, oni rozumieją, co się stało i w imię pewnego autorytetu, też powagi władzy sądowniczej w Polsce podejmą właściwe decyzje. W sensie teoretycznym, jakie konsekwencje miałaby zmiana ustawy, która jest fundamentem PKW, czyli ordynacji wyborczej? Jeżeli mogę się z jednym czym nie zgodzić, bym miał wszystko wszystko tutaj bardzo był dalece ostrożny przed zmianami takimi i wyciąganiem konsekwencji wobec sędziów do czasu, kiedy nie wiemy tak naprawdę, nie znamy przyczyn, tak? Tutaj bym był dalece ostrożny. To jest jednak polityka. To, co słyszymy w mediach w wielu aspektach, dymisjonowanie i tak dalej, to są pewne hasło już polityczne, faktycznie wyborcze, już nowy wyborczy przed prezydenckimi wyborami. Natomiast pamiętajmy, to są wciąż sędziowie niezależni, tak? Nie mamy na nich wpływu i bardzo świetnie, że tak jest, bo jeżeli byśmy mieli ich teraz zmieniać z racji zwłoki w policzeniu głosów, co nie jest czymś akurat w tej sytuacji, co faktycznie nam psuje naszą demokrację, Jestem zwolennikiem jak najdalszego trzymania tej sprawy od polityki i jak największej niezależności sędziów. Tylko problem, jak powiadam, nie jest w zwłoce, prawda, tylko w kompletnym zamieszaniu, w chaosie. W tym na przykład, że komisje muszą nagle przerywać liczenie głosów, bo nie wiadomo, ile mają liczyć, zamykają niektóre lokale, potem do tego wracają, prawda, i tworzy się jednak pewien obraz takiego chaosu, zamieszania i być może braku zaufania do procedury. No i pytanie, jak to naprawić na przyszłość, to znaczy pewnie trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest to kwestia przypadku, czy jednak jacyś ludzie doprowadzili do tego chaosu. W tej sytuacji, jeśli prześledzimy, z czego to wynika, to jest kwestia tak naprawdę procedury, która miała miejsce przy akurat systemie informatycznym. Jeżeli prześledzimy, to wyjdzie na pewno. To nie jest moim zdaniem pytanie odpowiedzialność pojedynczych osób, tylko to jest pytanie zaufania do instytucji. To jest najważniejsze. I tu widzimy, bez względu na to, na ile poszczególne osoby są odpowiedzialne, zaufanie do instytucji jest zagrożone. I w imię tej odpowiedzialności za to ufanie, to osoby powinny podjąć takie decyzje, żeby to zaufanie bronić, bez względu na to, czy są winne, czy nie. Tylko instytucją zawsze kierują jednak ludzie i są odpowiedzialni za decyzje. A ja wrócę do pytania, na które pan doktor Bidziński nie odpowiedział. Jakie konsekwencje miałaby zmiana ustawy, która umieszcza w tym porządku, o którym mówimy, PKW? To znaczy, się zależy, w jakim kierunku zmiana ustawy miałaby pójść tak naprawdę. Znaczy, tak? Pytam o to, czy napisanie ustawy od nowa powoduje, że członkowie PKW przestają reprezentować PKW, czy mimo to wymaga to wniosku na przykład prezesa Trybunału Konstytucyjnego skierowanego do prezydenta? Jeśli byśmy chcieli dokonać modyfikacji, zmiany, nowelizacji ustawy lub wprowadzenia nowej ustawy, no to należałoby wprowadzić przepisy przejściowe, które by to regulowały, byśmy wiedzieli, czy do końca będzie trwała kadencja, czy też kadencja będzie w jakimś stopniu skrócona. Tak? Znaczy, to jest politycznie bardzo trudne, bo pamiętajmy, że kiedy wprowadzono kodeks wyborczy w 2011 roku, w styczniu zdaje się, to wzbudziło już wtedy duże protesty, że nie można zmieniać przepisów wyborczych na 9 miesięcy przed wyborami, prawda? Gdybyśmy teraz te przepisy zmienili, to te przepisy byłyby tak naprawdę krócej niż na 9 miesięcy przed wyborami, bo oczywiście cała procedura sejmowa i tak dalej, pewnie te zmiany miały miejsce dopiero w styczniu. Wybory mamy tak naprawdę gdzieś koniec maja, początek czerwca, więc tu chyba rzeczywiście przed wyborami prezydenckimi nie jesteśmy w stanie zrobić tego ostatecznego kroku, tego najbardziej radykalnego, najbardziej ryzykownego kroku, ale powtórzę z uporem maniaka. Ja wierzę w taką refleksję, w samoocenę, w też odpowiedzialność sędziów, którzy też trochę ochłoną, zobaczą, co się stało. Myślę, i wdzielą poczucie już winy prawdopodobnie od odpowiedzialności. Mają w tej chwili, już prawdopodobnie myślą o konsekwencjach tego, co się wydarzyło. Dzisiaj w trakcie jednej z konferencji PKW sędziowie tłumaczyli problemy pośpiechem ostatnich miesięcy. Mówili o tym, że było mało czasu na wyłonienie firmy informatycznej, że trzeba było unieważnić poprzedni przetarg, że były wybory europejskie. Ja, słuchając tej konferencji prasowej, próbowałem sobie przypomnieć, kiedy były ostatnie wybory. Znaczy, to jakby kwestia akurat właśnie tak naprawdę tego wypadku przy pracy, że możemy tak nazwać. Ale ostatnie wybory, jeśli się, proszę mnie poprawić, to był chyba 2011 rok. Zastanawiałem się, jeśli o czymś teraz nie zapomniałem, co między 2011 a 2014 rokiem robiła Państwowa Komisja Wyborcza. No, były jeszcze wybory do Europarlamentu. Były jeszcze wybory do Europarlamentu. To maj tego roku. Tak. No to są 3 lata. Tak, no dokładnie. Znaczy, myślę tak, że sama jakby reguła, sama instytucja się sprawdziła. Ludzie też na pewno mają dobrą wolę i tutaj jakby jestem daleki od takiego łatwego wyśmiewania sędziów Trybunału PKW. Natomiast